jebul diarani adoh karo cedhak ki mung ana karep. Yen karepe kuwi mantep ngamarta karang kedempel kuwi ora adoh buktine aku ora kesel. Ning oleh lumaku yen ora kanthi sangu mantep karo madhep nadyan cedhak katone kaya adoh. Nadyan mu sedhela katone kaya suwe kuwi yen ora sangu mantep karo madhep. Batu-batu. Lagi tak tinggal pirang dino. Ewa dini wis katon bedaning karang kedempel. Ora saya mundur malah saya maju kahananing desa karang kedempel. Nalika tak tinggal dalan iku welek ning bareng aku wis bali. Waduh, aluse dalan ngungkulni pupiku. Ambaning dalan ngungkuli jangkaing sikilku. Asrining rerenggan ngungkuli penganggon sing tak nggo. Hei, ayo ora aneh. Wong dasare bapak iki dadi lurah ya mung tansah tekun budidaya majuning desa. Tansah budidaya marang undhaking penguripaning bebrayan ing Karang Kedempel. Pengudangku marang kabeh sesamaning para kadang lurah muga-muga saketa nulak marang lekasing bapak. Sawise sembodo ngasta peperintahaning desa, pinercaya dening bebrayan ing lingkungan sak kelurahan. Muga kapercayan mau aja nganti dienggokake mung sabab mikoleh kenyang awake dhewe. Nanging kang temen-temen mituhu lan nuruti apa kang dadi grenjeting bebrayan kang winengku. Wah, mancen tentrem muriting brayan ing Karang Kedempel. Papan kanggo pasinaon ya wis ana. Papan kanggo ngrekso kesarasane awak ya wis ana. Lah wong pancen idame-idame bapak ki ya ngono kuwi kok. Bapak sawijining lurah ora bakal tentrem uripe ora seneng atine yang durung nyumurupi waratane kang sinebut Walimo. Wo ingkang sepisan ya iku warek. Bapak mung tansah budidaya marang undhaking wulu pametu ing desa Karang Kedempel. Mula ora aneh pendak kala mangsa para kadang ngomong tani padha dikulumpukake diparingi pengerten. Tembunge endah diwenehi panyuluh-panyuluh ing babagan kanggo ngundhakake marang wulu pametu. Supaya bisa mundak wulu pametune para kadang ngomong kan kudu bisa nindakake limang pambudidaya tembunge saiki pancausaha. Ingkang sepisan penggarapaning lemah kudu dipermateni kaping pindho pamilihing wiji kudu wiji sing unggul. Kaping telu ilining banyu aja nganti kekurangan lan keturahan. Kaping papat pangrabuke aja nganti lali. Geneping kaping lima pambras taning omo aja nganti dilirwakake. Ing kono pinangka srana undhaking wulu pemetu. Wo kang kaping pindho yaiku wastra, wastra iki sandangan. Bapak budidaya nguripake marang produksi kinarya kanggo gawe sandang. Yen perlu sandangan kuwi aja njagake saka manca praja. Yen perlu dicukupi saka lingkungane dhewe. Hasil wetune saka bumi dhewe. Kaping telu utawa wa kang kaping telu kang sinebut wisma. Menungsa urip aja nganti kalah karo bekicot. Ora ketamung sak cengkang kudu duwe lemah, ora ketamung sak kepel kudu duwe omah. Yen pancening pulo Jawa wis kebak ora ana papan kanggo gawe omah, ayo padha rame-rame teko menyang ing jaban pulo Jawa kang ijik laladan Nuswantara. Kono isih akeh papan kang selolan mruwa, padha dibudidaya karepen bisa subur kaya ing Jawa kene. Wah ingkang kaping sekawan sinebut wasis utawa pinter. Bapak budidaya marang kepinteraning bebrayan agung ngilangake marang kebodohan. Buktine wis diwujudake ketitik wis ana papan kagem pasinaon. Yo, pasinaon ingkang binangun dening pamarintah sing tembungi saiki kayata pasinaon SD Impres lan sak panunggalane. Wis katonono lan SD Swadaya asil saka gotong royong Brayan ya wis ditekake. Wong kang wekasan ya iku waras. Bapak menggalihake marang kesarasaning bebrayan. Ketitik dina iki wis ana papan kang ngreksa marang kesarasaning awak. Tembunge ndah saiki puskesmas pusat kesehatan masyarakat. Wis gemelar, turagate ya murah. Ora gawe rekasane kang padha kepengin waras awake. Heh, ning aku ya percaya. Walimo bakal kelakon dikenyami lamun undhaing bebrayan uga kena diatur. Tegese ing kene bab kelahiraning anak kudu dibudidaya, kudu diatur. Puluh mbangun negara, puluh ngundhakno pangan, puluh ngundhakno kepinteran. Lan sak panunggalane yen undhaing bebrayan ora diatur, ya tanpa paedah. Monggo sak nyatane penduduk ingkang mapan ing Nusantara iki wis atusan yuta akeh. Mula kagem para pasangan temanten ninggal kersa monggo sami budidaya. Hawit menawi kula manah ageng sanget paedahipun, ageng sanget pigunanipun tumrap ing bab menapa kemawon. Langkung-langkung bab kangge ngenyami dhateng wogang sal perkawis kula mau. Mai tanpa mawi ngatur kelahiraning putra. Oh, mboten kelampahan dipun kenyami. Ning kaya Petruk piye wong kebajut anake wis akeh. Ning ya ora apa-apa wong. Nalika semana ki ya urung ana ada-ada ngene, ya mung kagem para muda. Para kadang-kadang kemuda tumaruna kang durung palakrama. Mawi sampun kelampahan palakrama monggo. Dipun penggalih ing bab kelahiraning putra. Mboten perlu kathah-kathah kula warga sekedhik waton tumanja menika saged mulya gesangipun. Sampun cekap setahun menika setunggal. Oh. Aning wong piye aku ki ngandani wong aku ki kerep melek. Kula sak kanca menika asring wungon. Kala mangsanipun menika bibar wungon menika sok nggih gemerbek dhateng badan. Heh, ya wong. Karepe ngono, nggih pun monggo. Bakune ampun kathah-kathah. Cekap kalih menapa kathah-kathahipun tiga ngaten nggih mawon. Saomah ki mung 5 bapak ibu putra 3. Agung karo putri disuwun karo Gusti ingkang akarya jagat.